Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Program Trzeci Polskiego Radia. Astral oraz I Go w utworze Juno. A za chwilę będzie zbyt dużo raperów, dlatego że na antenie Beastie Boys tymczasem już 22 minuty po czwartej. check. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Like a Nexus 6, coming home to fools. Handheld 58 when it's time to get loose. We need the ear goggles, looking through the speakers like a scientist. With tubes and beakers, have MCs up on my house. And pick some blunts, but you rappers, we going out, going Dutch. So pass me the sword, I start swinging. Just randomly chopping on a crazy ass mission. Because I'm back with the bang boogie, oogie oogie. Strawberry letter 23 like sugar. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Fad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they rapping like crabs. I have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot to mobster or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't trying to hear your racket. You work with police, dog, you snitch your rat. You wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip-hop with which I persist. Like rum and mojitos, bullets and banditos, matzo balls and soup, jackets and truth, just yours. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Goes inside your brain to pull your bullshit rapper straight out the frame. The lyrics spin round like a hurricane twister. So get your hologram on the awful wolf blitzer. Too many rappers to shake a stick at. I ought to charge a tax for every beat rack. I had to listen to, cause we been making stacks. Like stacks records, my squad, we got a pack. We never come a whack. To all you crab rappers and hackers and circuit vendors, truth don't splendor. Take the cake, I stole a mold. The golden microphone, well that's mine to hold. And why all these biters all up in my crotch? They sniffing, puffing, huffing, and mean mugging with a blippy bluffing. Back up off me, suckers, you ain't saying nothing. I'm broader than Broadway, I was the project hallway. Dual tape, recorder, lacing oratorios all day. I'm just getting started on this beat, this is foreplay. And when the song finish, I can sing along with it. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, I better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And the rhyme, who's next up? Mike D, the man of mystery. History in the making, and now we're cooking. Titles, awards, and accolades. Competition as I sharpen my blades. We come together like peanut butter and sandwiches. Like pen and paper, like Picasso with canvases. Rockin' stadiums to shitty bars. Go back in time, send up facts from my car. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. No i już prawie pół do piątej z Beastie Boysami, a tymczasem może troszeczkę polskiej muzyki, czyli owijający się bluszcz w utworze Lamparty. Żarty, przepraszaj teraz te koleżanki. Jeden z myślałeś, że jesteś wielki. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo nieśmieszny. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robić szumu. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Słyszałem, że coś tam mruczysz, że opowiesz ten na głos i pośmiejemy się razem. Dopiero wtedy to ocenisz, czy warto. Jeden z drugim powiedz mi, do niego to nie dotarło. Dla niego tylko to żart, nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty, a panie przepiękne sarny. Przecież to było na żarty. Tak bardzo wstyd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szum. Nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Nie no, jak słucha Beastie Boys, to w ogóle no to gdzie podchodzić w ogóle, gdzie podejść, co robić, skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy. Paul Gauguin, malarz, zatytułował tak kiedyś jeden ze swoich obrazów, a teraz już Dzika Ameryka w wykonaniu Iggy'ego Popa. With a butchie girlfriend. Cóż, Iggy Pop na pewno w dzikiej Ameryce przeżył niemało. To trzeba przyznać. To widać po tym człowieku. A czy to będzie widać po zespole Escapes i piosence Ty? No cóż, no, usłyszymy, zobaczymy.

remember. I'll remember your face so pale when you left me on that gloomy day. Bardzo zimowa piosenka naszych kolegów ze Słowenii, z Ljubljany, czyli po niemiecku Laibach. Under the Iron Sky, co oczywiście kojarzy się z filmem Iron Sky, w którym to filmie, no cóż, Niemcy i to ci w tym ciężkim, drugowojennym wydaniu ukrywają się po... A zresztą nie będę nic mówił, przecież to byłoby zdradzanie sekretów filmu, który swoją drogą jest bardzo sprawnie zrobiony, Iron Sky tak się nazywa. A teraz znowu tak było takie pewne małe uspokojenie. No to teraz czas zaczerpnąć oddechu. Prodigy i Breathe. Inhale, exhale. Wdech i wydech. Wdech wszystkiego, co potrzebne. Wydech wszystkiego, co przeszkadza, co może napina. No, na tym to mniej więcej polega. Od narodzin aż do śmierci. A różne są również metody oddechowe, ale to swoją drogą. Teraz dobrze oddychający polscy muzycy z trójmiejskiej grupy Popsysze w utworze, no właśnie, Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Ale nie nadążam,